2โครินธ์บทที่12ข้าพเจ้าจำเป็นต้องอวดแม้ว่าจะไม่มีประโยชน์แต่ข้าพเจ้าจะพูดต่อไปถึงนิมิตและการสำแดงที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้ารู้จักชายคนหนึ่งที่อยู่ในพระคริสต์เมื่อ14ปีที่แล้วเขาถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นที่3จะไปทั้งร่างกายหรือไปโดยไม่มีร่างกายข้าพเจ้าไม่รู้พระเจ้าทรงรู้ข้าพเจ้ารู้ว่าชายคนนี้จะไปทั้งร่างกายหรือไม่มีร่างกายข้าพเจ้าไม่รู้พระเจ้าทรงรู้ถูกรับขึ้นไปยังเมืองบรมสุขเกษมและได้ยินถ้อยคำที่บอกไม่ได้ซึ่งไม่อนุญาตให้มนุษย์กล่าวถึงสำหรับชายคนนั้นข้าพเจ้าอวดได้แต่สำหรับตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจะไม่อวดเลยนอกจากจะอวดเรื่องความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพราะว่าถ้าข้าพเจ้าอยากจะอวดข้าพเจ้าก็ไม่ใช่คนโง่เขลาเพราะว่าข้าพเจ้าจะพูดความจริงแต่ข้าพเจ้างดไว้เพื่อจะไม่มีใครประเมินข้าพเจ้าสูงกว่าสิ่งที่เขาได้เห็นในตัวข้าพเจ้าหรือฟังจากข้าพเจ้าและเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปเนื่องจากการสำแดงอันยิ่งใหญ่ก็ทรงให้มีหนามในเนื้อของข้าพเจ้าซึ่งเป็นทูตของซาตานที่คอยโบยตีข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ยกตัวเกินไปเรื่องหนามนั้นข้าพเจ้าวิงวอนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถึง3ครั้งเพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าแล้วว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้าเพราะเหตุนี้เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงพอใจในบรรดาความอ่อนแอในการถูกเยาะเย้ยต่างๆในความลำบากในการถูกข่มเหงในเหตุวิบัติต่างๆเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งมากเมื่อนั้นข้าพเจ้าเป็นคนโง่เขลาไปแล้วสิพวกท่านบังคับข้าพเจ้าให้เป็นเพราะว่าข้าพเจ้าสมควรจะได้รับการยกย่องจากท่านเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ด้อยกว่าพวกอัครทูตพิเศษเลยแม้ข้าพเจ้าจะไม่วิเศษอะไรเลยและคุณลักษณะต่างๆของอัครทูตก็ประจักษ์ชัดในหมู่พวกท่านแล้วโดยความทรหดอดทนอย่างยิ่งโดยหมายสำคัญต่างๆโดยการอัศจรรย์และการแห่งฤทธานุภาพต่างๆพวกท่านได้รับการปฏิบัติแย่กว่าคริสตจักรอื่นๆในเรื่องใดบ้างมีเพียงเรื่องนี้คือข้าพเจ้าไม่ได้เป็นภาระกับพวกท่านความผิดข้อนี้ขอโปรดอภัยให้ข้าพเจ้าเถิดนี่แน่ข้าพเจ้าเตรียมพร้อมที่จะมาเยี่ยมพวกท่านเป็นครั้งที่3และจะไม่เป็นภาระกับท่านเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการสิ่งใดของท่านทั้งหลายแต่ต้องการตัวท่านเพราะว่าไม่สมควรที่ลูกๆจะสะสมไว้สำหรับพ่อแม่แต่พ่อแม่สมควรจะสะสมไว้สำหรับลูกและข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะสละทุกสิ่งและสละตัวเองจนหมดเพื่อเห็นแก่ท่านทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้ารักท่านมากขึ้นพวกท่านกลับจะรักข้าพเจ้าน้อยลงหรือพวกท่านคงยอมรับว่าข้าพเจ้าเองไม่ได้เป็นภาระกับท่านแต่ก็ยังมีการพูดว่าข้าพเจ้าเป็นคนเจ้าเล่ห์ใช้อุบายจับท่านข้าพเจ้าเอาเปรียบพวกท่านผ่านคนหนึ่งคนใดในคนเหล่านั้นที่ข้าพเจ้าส่งไปเยี่ยมพวกท่านหรือข้าพเจ้าขอร้องให้ทิตัสไปและส่งพี่น้องอีกคนหนึ่งไปด้วยทิตัสเอาเปรียบพวกท่านหรือเราทั้งสองดำเนินการด้วยจิตใจอย่างเดียวกันและเดินตามรอยเดียวกันไม่ใช่หรือพวกท่านคงคิดอยู่ตลอดมาว่าเราแก้ตัวกับพวกท่านเราพูดในพระคริสต์เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าว่าท่านที่รักทั้งหลายทุกสิ่งที่เราทำนั้นก็เพื่อความเจริญของพวกท่านเพราะว่าข้าพเจ้ากลัวว่าเมื่อมาถึงข้าพเจ้าอาจจะพบว่าพวกท่านไม่เป็นเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าอยากเห็นและพวกท่านก็จะพบว่าข้าพเจ้าไม่เป็นเหมือนอย่างที่ท่านอยากเห็นคือกลัวว่าจะมีการทะเลาะวิวาทกันริษยากันฉุนเฉียวต่อกันชิงดีกันพูดใส่ร้ายกันซุบซิบกันมีความเย่อหยิ่งจองหองและความวุ่นวายข้าพเจ้ากลัวว่าเมื่อข้าพเจ้ามาอีกพระเจ้าจะทรงให้ข้าพเจ้าต้องอับอายต่อหน้าพวกท่านและข้าพเจ้าจะต้องโศกเศร้า ที่หลายๆคนทำผิดและไม่ได้กลับใจจากมนทินจากการล่วงประเวณีและจากการลามกที่พวกเขาทำอยู่นั้น